Diana. Dea en l'oscur obscur dels númens, senyora de l'imaginari portentós, platejada estel que guies el desig i la passió, clara mitja lluna dalt la fosca de la nit, Diana salvatge, casta i pura donzella, verge caçadora, blanca com la neu dels cimalls. Ets melodiosa a la manera del so de l'arpa, i rius en el murmuri dels baixants de les aigües. Els teus passos lleugers, sempre a la requesta, són fimbradissos com les tiges de les flors al vent. A la batuda, foragites la volada dels ocells i espantes a les salvatxines del bosc. Però amanyagues la tendra sol·licitud d'una daina, també rendida i mansoi als teus peus. Primera gran dama de l'home, la prenyadora del teu ventre, avasada de vents i esperances, és la curulla olla de la creació. A la cançoneta, i obscenament oberta de cames, mostres una vulva amiga per a calmar tots aquests neguits que fan possible la vida. O senyora del poder de la terra, foragiteu les ombres, i per la llavor i l'arrel, per la poncella i la tija, per la fulla, la flor i el fruit, per la vida i per l'amor, us invoco i emplaço, estimada primavera, a que s'endavalleu ben a dins, a les entranyes del cos, als orígens dels sentits i al principi de l'instint. Encertat per les armes de la meva dea, la seguiré per marges i fondalades, feliç fent de l'instant l'eternitat, agullonat com una presa fugissera, vell enllunyat de campanars cristians i de tota castració que em postri, aturi o travi. Al topant de la mort la seguiré, i a les cuilles dels camins, al pleniluni, fet de la natura de l'isard i la fresca barruera del senglar, només impuls, pura ona, la seguiré. Estel fugaç, no gaire més, una pedra, una carculla, un quest, potser res més. Ramon. M'han llevat de la inicial iconografia de la femenina divinitat cosmològica, en base a troballes fetes a diferents jaciments prehistòrics del Neolític d'Europa i posteriors derivacions.